زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے موہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، سزائے موہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے، سبا کہ دن ہو بھلے، سبا ہو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان